तेरे दीवाने हैं दीवाने। अरे फिर तू चाहे माने या ना माने, हम तेरे दीवाने हैं दीवाने। अरे फिर तू चाहे माने या ना माने, मेरे हमदम प्यार मेरा, तू जब भी चाहे मुझको आजमा। शम्मा है हम तेरे परवाने, फिर तू चाहे माने या न माने। मेरे हमदम प्यार मेरा, तू जब भी चाहे मुझको आजमा। चाहे मुझको आजमा।